कितनी बातें याद आती हैं, तस्वीरें सी बन जाती हैं, मैं कैसे इन्हें भूलूं, दिल को क्या समझाऊं। जो सहमी सी है एक रोज इन्हें सुन लो, क्यों ऐसे गुमसुम हो, क्यों पूरी हो ना पाई दास्तां, दोनों के दिलों में सवाल है फिर भी है खामोशी, तो कौन है किसका दोषी, कोई क्या कहे, कैसे उलझनों के ये जाल है जिनमें उलझे हैं दिल, अब होना है क्या हासिल, कोई क्या कहे, दिल की है कैसी मजबूरी, खोए थे कैसे राहों के निशान, कैसे आई है ऐसी दूरियां, कितनी बातें कहने की है होठों पर जो सहमी सी है एक रोज, याद आती हैं तस्वीरें सी बन जाती हैं, मैं कैसे इन्हें भूलूं, दिल को क्या समझा।